أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي ابراهيم عليه الصلاه والسلام واقعا اغه دغه زه پوری بیان شو چې د الله جل جلاله نه سوال وکړ د نیک اولاد او هغه دعا الله تعالی قبول کړه او الله جل جلاله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته اسماعیل عليه السلام ورکو چې هغه انتهائی حلیم او صبرناک انسان نو نیک اولاد غوښتل د انبیا شیوا ده صرف اولاد غوښتل نیک اولاد یا لکی کی جنای خو نیکی او نیک خصلتی بکی وی نو دا غوښتل پکاري بهرحال اگے الله جل جلاله فرمای فلما بلغ معه السعی هر کل چې اورسیدو دغه الگ ماهو په معیت او په ملګرتیا د ابراهیم علیه السلام کې اسا یا منډه ترلې دا نو مفسرینو لیکلي دي یعنی تقریبا دیار لس کالا عمر شو او دومره شي چې د مشکت نه وته او مطلب پیدا والے شو مور ابلار ته پیدا رسوله او برابر شو نو قال او پرمایل ابراهیم علیه السلام یا بنیا ای بچوڑیا نولاد تا دا محبت الفاظ استعمال البکاری نا انبیاءو طریقه دا اینی اراب فی المنام یکیناً زبینم تال اراب فی المنام فخوب که انی اذبحو کا چیز تازبا کم نفن ذر تسو چکا یا تا اگورا ما دا ترا تسوینی تا دی بارکی سو استاثر آیا نو ابراهیم علیه السلام خوب ولیدم او خوب د انبیاء علیه السلام دا وحی قطعی وی څنګه چې جبرئیل علیه السلام راړي او وحی راړي هغه دلیل وی نو د انبیاء علیه السلام وحی هم دلیل وی او خوب هم دلیل وی او د نظام معلومه شو چې وحی د انبیاء علیه السلام په دوه قسمه دا یو مطلوبه چې پرشته راشي لولی به او دوی ما غیر مطلوده چې الله جل جلاله زړه کې ورلوا چی او یا د خوب په ذریعہ باندې وویني نو هغه مستقل وحیده حجت ته او دلیل دی نو دا رد پاغه چا باندې په دې آیاتونو کې هم اشارتن چې کوم منکرین د وحی غیر مطلودی چې صرف پرشته کوم راړي هغه ته وحی وی او د دین علاوه وحی هغه حجت هم نه غنی او دلیل نه مني او ابراهيم عليه السلام بارکی راضی چې دا خوبه تفسیر مظهری لیکلي درې پیرې لیدل او وی لیدل چې دا خپل بچي هغه زبکی لکه څنګه چې دلته کې دا خوب بیان شوی دی بعضې ټیم کې خوب او تعبیر یو شانی ګوره خوب هم داسې ودی تعبیر هم دی خبر نه تا لګا نو بعضې ټیم کې تعبیر عین خوب وی چې کم خوب وی هغه تعبیر وی بازی ٹیم کی پکی پرک بھی ظاہر خوب کی یو سخکاری و داگی تعبیر داگی اولٹی مثلا گرمی کی او کس اور وینی دا سخطرہ دا سا عذاب دے سا نقصان دے جمی کی وینی نو سا نعمت و تحاصلی دنگی دے نو بارحال تعبیر بدلی گی را بدلی گی نو که ابراہیم علیہ السلام خوب ام پدے کی پیت بانے لی دل او سنگ چی بیان دے ابراہیم علیہ السلام دے نو بیا تعبیر امدک کا و مطلب امدک کا واضح خوبو احتمالی نو نو دا وحی و دا اللہ دا طرف او او احتمال محتمال هم پکینو کلاوی کولی دا چیزی زبا کم نزوی نه زوی تا وی فان زورتو گو دا مازا ترا تسیمی نی زوی تا سلوی نزوی تا بطور امتحان هم که دیشی چی دی سوی دا بچه دی بارکی سوی بطور اظهار هم که دیشی چی ما خود داسی لیدل دا خبر تا دا ظاهر هم زکا اوز کو ایک دمی چالر آغستی وی زوی تا نیرکلی وی ناغه بخام مخا د پلار شفقت تکت چهره د پلار سکی نو د دې وجه نه لاولې په هغه باندې اظهار کو داغه امتحان کو هغه ته هغه خبر اخکارا کړ هغه سره ګوې کې مشوره وکړه چې د مشورې سره د اظهار سره هغه مطمئن شي نو فن زور ما زتره نو هغه د خلیل زوخه هغه د خلیل ز ابراهیم هم خلیل الله او اسماعیل علیه السلام هم داغه نه پیدا د پیغمبر بچیو تربیت والو قال او اسماعیل علیہ السلام یا ابتی افلارا افعل ما تومر او کا آغا سو کا جتا تے حکم کی زما زبد بستا تے حکم کی گی مما زبا کا او پات شدہ خبرہ چی زما پا زبا کولو کی تکلیف وغیرہ نو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ستجدنی زرد چی تب مامومی انشاءاللہ دا دا کلام دا عدابو نا دا انسان کلام کین په خپل قوت باندې نه انسان تفیز کی په الله تعالی باندې ان شاء الله کله وړي دا بهترین خبره ده پدې دا کلام د آداب نه دي شریع او حکم دي کلام کې به برکت راځي دا الله طرف انسان ته همت ملاوي نو بهترین الفاظ دي سړی سکار بار کې وي چې دا به کوم اگې سره ملاول هغه پکار دي که په موقع باندې ورشي نو رسته انسان ورپسې ویل شي د برکت د حصول لپاره ستجد نظر د جتب ما اوممه ان شاء الله کچره اوالی الله تعالی نو وبمم مال را من الصابرین د صبر کوون کو نه پدی زب حبان زب پدی باندې صبر کو نو بلاره مطمئن کو اذا الله حکم دے تا د اجازت دے ادویم دا د زما تکلیف وغیرہ نو زب پاګی باندې صبر کو ودا دو زوی جواب ها اسماعیل علیہ الصلات والسلام جواب وکړي زه به احتساب کوم د الله مرزه ته وګورم او تا تم چې کوم حکم کیږي نو تاو ابل پیغمبر زو معلومه وتا چې بغیر د مشد د الله تعالی نه هیڅ شي سنګي د الله اراده جنی و ما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین تاسو غوښتیم نشه تر څو پورې چې الله تعالی یو شی غوښتنی نو د دې وجه نه د الفاظ اغه ذکر کړ فلما اسلم وتله للجبین ابراهيم عليه السلام خپل بچي د ځان سره روان کو او چاړي راواغسته د الله د حکم د پوره کولو لپاره او راوسته نتیجه کې مفسرین لیکل والله عالم شیطان وتا دودري پیري بهکاولو کوشش وکړو درست کولو د دوک کولو کوشش وکړو هغه بکانی راواغستل او کانو باندې وشت هغه عمل قسم منا کې موجود دی الله تعالی ته عمل فخرغه د حج په موقع باندې شیطانان وشتل کیږي دا ځکه چې شیطان ښکار شي ابراهيم عليه السلام د دوکه کولو لپاره چې د الله د حکم نه پاتې ابراهيم عليه السلام انمن پکانو باندې وشت فلما اسلم وتله للجبين فلما اسلم هر کله چې تابع شو دا دواړه یو اسلام د ایمان د ایمان د زړه په لاره اسلام اما اطاعت ته ویل کی تابعدار اته دلته د اسلم معنا د تابع شو دواړه د حکم د الله دواله د الله د حکم تابع شو هغه ته غاړه کی خدا وتل له للجبین وتل له وتل او وای چوهودی اسماعیل علیه السلام لره للجبین په اړه باندې وګوره یو د تند د جبهه ویل کیږي مخامخ زیاده او یو د دواله طرفونه دین دي ته جبین ویل کیږي دا یو جبین شو او دا بل جبین شو د تند دواله اطراف دې ته جبین ویل کیږي جبین نو په جبینی واچو نو په سریو لیکلی اولی په یو جبین باندې واچو په یو طرف باندې خو بیا چون کې د پلار شپکتی نو بیا اسماعیل علیه السلام وته وي چې چاړم صحیح و چولل شي تاسو ته اسنه د الله حکم پات شي او تا تم اسانی شي نو بیا بالکل الټه نو کسړې الټم کې چاړې د لاندې طرف راخلېږي دا مطلب نه دی چې د زب اراده د سټ د طرف وا وای چودا چې مخې ولا بالکل دواړه جبینې نه زمکه طرف تک په جبین باندې واچو یعنی بالکل الٹا هغه سم لم فلما اسلم هر کله چې دواړه تابع شو وتل له اوای چودلرا لیل جبین په جبین باندې په اړخ باندې او اراده وکړه چې زبې کی نو بالکل په دغه موقع باندې چې د زبې اراده بازو دي کې مو بسیل نکلی والله علم د کوم ځای نه کل کړی چې چاړي چلولا چاړي ما ته الله تعالی او تنبه حال لکړه او هغه تنبه نه چاړي کار نه کو نه په دغه موقع باندې الله تعالی فرمایي ونا دینا او مونږه आवाज ورکو د ابراهیم علیه السلام ته یا ابراهیم اے ابراهیم قد صدقت الرؤیا تا خوب رختیا کو نو خوب رختیا کول څه زویلی دلو هغه زب کولی دلو تیاری مو کلاس زم مطمئن کو د الله حکم د زم غړه کې خدا ابراهیم علیه السلام هم غړه کې خدا او زه راوستو او زب کولی وکړو خو اگے الله جل جلاله ته منظور نه و خبر ځان تعالی اگے الله ته منظور نه و چونکه مقصود په ابراهيم عليه السلام باندې د اسماعيل عليه السلام زب کول الله تعالی ته مقصود نو بلکې په هغه باندې ازمایش مقصود چونکه د الله خلیل او بچی راغی بچی د الله نه وخته بچی سره خامخامینه پیدا کیږي او حالانکه خلیل هغه کس ته ویل کیږي چې د هغه زړه صرف الله سره لګیدلی یا که په دوستانو کې یو د بل خلیل ګرځي نو خلیل هغه دوست ته ویل کیږي چې د اغزلم مکمل سره خپل محبوب سره لګیدلی او بل چاته سره بالکل په هغه کې سره محبت شې بني ابراهيم عليه السلام او خلیل الله د اغزلو ټول الله سره لګیدل پکارو ټول پټولا چونکه ظاهر کې بچی راغې الله جل جلاله په ازمایښ کو دا اغزلې چکه چې د بچی محبت شته کنيشته پټول پټولا دا الله ته الله ته معلوم دی او د ابراهيم عليه السلام قرباني مخلوق ته ښکارا کوله نو بهر حال هغه خبره ښکارا شو چې بالکل د ابراهيم عليه السلام د فضل کې د الله په مقابله کې د ایسي محبت نشته حتی کده یو بچی دی په بډاوالي کې د الله نه غوښتې دی او دا غسره هم هغه محبت نشته چې د الله په حکم نه رستو کې بلکې د الله په حکم باندې هغه قرباني پاتې شو چاړه راخل نو دا غي ضرورت نو هغه الله ته منزور نه و والله جل جلاله د بچی محبت اغا معلومه او چشتا او کنيشته د الله د الله د خلت په مقابله کې د الله د دوستۍ په مقابله کې د ابراهيم عليه السلام په ځل کې حزم نو الله فرمای وانا دیناهم आवाज ورکړه ته یا ای ابراهيم اے ابراهيم قد صدقت الرؤيا تحقيق سره تا رښتیا کو خوب لره ان كذلك نجزي المحسنين ان يقينا مونږه كذلك اوم دکرانګي نجز المحسنین بدل ورکونی کی کون کو دا سو کوم ستا پشن قربانای کی الله سره دوستی کایمای او دا الله په حکم باندې خپل بچیم قربانای نمنګ به اغه ته اغه سی بدلی ورکو څنګه چې مونږه تا تدار کړی ابراهیم علیه السلام له الله بدل سو ورکړه روستو را روانه ان کذالک نجز المحسنین مونږ بدل ورکو په اطاعت باندې المحسنین نه کانو تا ان هاذا یقینا الله تعالی فرمای ان هاذا یقینا دا چو له وخم خدا البلاء المبین ازمائش کارو مداسه وړو کې ازمائش نو ډیر لوی ازمائش خپل ازمائش کې مقصود د ابراهیم علیه السلام خلت داغه خالصوال مقصود چې دا خالص محبت ته مخلوق ته داغه خول مقصود چې خپل بچیم قربانی دا ډیر لوی ازمائش نو ګوره لوی ازمائش زکو چې په خوب سره باغه وحی سره نو چې باغه کې پرشته وا د خوب په وحی سره ابراهيم عليه السلام هغه ته تیار شو اس قبل رنګي انسان وینا غو په جنه دا خوب صحیح نه دی دا تعویل هغه تعویل ابراهيم عليه السلام به کې تعویلات یې ونکړو بس د الله حکم ته تیار شو وفديناه بذبح عظیم الله یې په دې کې مونږ ورکړه ابراهيم عليه السلام ته بذبح یو مذبوحه عظیم لی مذبوحه نو لوی مذبوحه دا مذبوحه وسو او لوی څنګه ده دوه خبرې نو لوی خو ځکه مو بصیرین او یاد د جنت نه الله تعالی راولېږي یا دنیایی و د جبل سمیر نه جبل سمیر چې کوم دی داګه نه راکوځه شو یو غټو او بازو لیکلی برن ابراهيم عليه السلام د جنت جبريل عليه السلام د جنت نه راوسته حابيل کابيل ولا مسله کې حابيل چې کوم ذبح کړو هغه غړو والله تعالی علم ارس جو بس غړو یا دنیاي یا د جنت نه راغلو خو قران دومره بیان کوي چې مذبوحه او لویه مذبوحه وا لویه مذبوحه په کوم اعتبار سره اسماعیل علیہ الصلات والسلام په دیوا او دا سوال په جنو سنگ چې د چا په دیوا اغل وی انسان او د پیغمبر زو نو داغه په بدل کې چې کمراله دام لیه په دیوا یا په اعتبار د اجر سره وتعظیم وی د دې ثواب سیو او د قربانی لویه قربانی وا په لویه قربانه باندې د بچی په ځبا کول باندې الله ابراهیم علیہ السلام ته ورکړه نو دا لویه قربانی وا دبره قران نذر معلومه شو چ الله تو پرملتا خوب رختیا کو پلاغي په بدل کې وتا دغه مزبوح ور کلا د سرویر ور کو لاګړی ور کې ابراهيم عليه السلام او مزري لیکلي کړو کر ور غړو بهترین سر دمرا د قران نملوي پات شو دې ته پاسیلو کې بیا ور دېدل چې دا غوخه چا خوړه او دا ستري کې سره زبا کو بس دې تفصيلات تو ضرورت شته الله تعالی ور کو ته مزبوحه هغه زبا و ترکنا عليه في الاخرين او الله ای مونږ پرې خدو ابراهيم عليه السلام پرستانو خلک سه شي مونږ پرې خدو سلام علی ابراهيم دا چې سلام دی په ابراهيم عليه السلام باندې نو هر ملت کې دا وګړه د اوس نه والی تر قیامت پورې دی قران کې به هر سړی وي سلامتی دی په ابراهيم عليه السلام باندې سلامتی دی په ابراهيم عليه السلام باندې اللهم صل علی محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وګوره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې صلات ویل کی ابراهيم عليه السلام باندې قران کې سلام ویل کی سلام على ابراهيم نو الله یې موږ پرې خو سلامتی په ابراهيم عليه السلام باندې كذلك نجز المحسنين الله يدارنګ موږ بدل ورکو نه کان سو کوم چې قرباني کې خپل اولاد قرباني په دین باندې خبر ده تعالی د الله په دین باندې قرباني کې د الله په حکم باندې خپل جان اولاد قرباني دارنګ بدلې بوته ورکو انه من عبادنا المؤمنين دا الله یو قانون ذکر کړ صرف ابراهيم عليه السلام د پردا خبره نه و دا هر چا د پردا سو کوم چې د الله په دین باندې ځان قرباني نو دا د اغې د پاره ده کذالک هم ذکرانګي دا یو قانون دی څنګه چې هغه ذکرانګي نجز المحسنین مونږ به بلې ورکو نیکی کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا دا ابراهیم علیه السلام چې زمونږ د بندگان او مؤمنانو نو اسنا د فلما فسر کلا بلغا جو رسید ماحود د پمل کرتیا کې تد سره اسایا من نترلتا قال او ابراهيم عليه السلام يا بني اي بچوليا اني ارى في المنام يكنن زوينم تعالى رفخوب كي اني اذبحك فانظر اني يكنن زچي ما اذبحك زبكم تعالى فانظر فاستغورا ماذا ترى تسويني دي خبر تلغورا سوچو کا دیکھ فانظر بمانا ده سوچ بمانا ده کتو دوڑ راز دلته جون کی خبره ده په معنا ده سوچ ده ان دې خبره کې سوچ وکړه تسوی نه دې بار کې سوې قال او اسماعیل علی السلام یا بته بلای فلم تو مر تو کا سچ ته حکم کول شي ستجدنی زرد جتبو می مال را عموم مال را ان شاء الله کچره والی الله تعالی من الصابرین د صبر کون کو نه پسب حوان دی ادایونه وی ان شاء الله الصابرین ان شاء الله من الصابرین ان صبر کون کو نه یو عام انسان د تواضع چیزی د پیغمبري صبر کون کو نه ان شاء الله وسرو ینه زما سه طاقت نشته ک الله وړ دا کلام آداب دي دي ک تواضع چیزی دا من لفظ کې ان شاء الله دواړو تواضع فلما بصر کلا اسلم اجتابی شدا دواړه وَتَلَّهُ وَايَجَوْ دَلَرَا لِلْجَبِينَ پَالَخْ بَانْدِي وَنَادَيْنَا هُوَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُ وَبْرَمَيْمُنْ آوَاز وَرْكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا اَيَّا إِبْرَاهِيمَ اے إِبْرَاهِيمَ قد صدقت الرؤيا تحقيق سره تارش چا کو خوب لرا ان كذلك نجزي المحسنين يقينا من غدارنګ بدب اور کو نیکی کون کوتا ان هذا يقينا دا چو له هوا خام غدال بلاء المبين ازمائش کارو وفدینا والله پیته کې ورکه مونږ دتا به دې بهن عظیم یو مذبوح حلویا وترکنا الله مبری خدو علی بد باندې فی الاخرین پرستانو کې سلامون یعنی سلام علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې کذالک هم ذکرنګ نجزی الله یم بدل ورکو المحسنین نیکی کون کوتا انه یقینند چو من عبادنا المؤمنین د بندگان مؤمنانو زمونږ الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین الله سعد عافیت برات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب یا الله صبر را نصیب کی د کلام آداب را نصیب کی یا الله کریم خو ته سره تعلق را نصیب کی الله خوفون را نصیب کی یا الله کریم خو ته زمون راضی شو بل نصیب کی